تفسیر سورت صافات مکی سورت ہے، پچھلی سورت یعنی سورت یاسین کا مثنی ہے، دونوں کے مضامین میں کوئی فرق نہیں، توحید، قیامت، رسالت۔ توحید جو اس پورے گروپ کی روح ہے اس سورت میں بھی نمایاں ہے، لیکن اس سورت میں توحید کو ایک خاص انداز سے پیش کیا گیا ہے، اور وہ ہے ملائکہ کی الوہیت یا ان کے الہ ہونے کا رد۔ پانچ رکوع ہیں، 182 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا ان الہکم لواحد۔ قسم ہے صفے باندھنے والوں کی، قطار در قطار، صف در صف، پھر ڈانٹ دینے والوں کی ڈانٹ دینا، پھر تلاوت کرنے والوں کی تلاوت کرنا یا ذکر کی۔ ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا الہ البتہ ایک ہی ہے۔ یہاں صافات، زاجرات اور تالیات سے مراد فرشتے ہیں، مفسرین کی اکثریت کی یہی رائے ہے۔ صافات صفا، صافات کا لفظ صف سے ہے، سواد پے پے، کسی چیز کو سیدھے خط پر کھڑا کرنا یعنی لائن بنانا، جیسے انسانوں کو ایک صف میں کھڑا کیا جاتا ہے یا درخت وغیرہ ایک لائن میں لگائے جاتے ہیں، یا کسی بھی چیز کو برابر کی لائن میں رکھنا، اور یہاں پر مراد ہیں فرشتے۔ اور اس سے پہلے لفظ واو آ رہا ہے جو قسم کے لیے، قسم ہے ان فرشتوں کی جو صفیں باندھتے ہیں۔ یہاں فرشتوں کی ایک خاص خوبی یا صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ صف باندھنے والے ہیں، ایسے فرشتوں کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کی قسم کھانا اس کی تعظیم کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اس چیز کو گواہ بنانا مقصود ہوتا ہے۔ تو وصافات صفا، گواہ ہیں صف باندھنے والے فرشتے جو صف بنا کر اپنے کام کرتے ہیں۔ فرشتوں کا صفیں باندھنا اسی صورت کی ایک اور آیت سے بھی ثابت ہے، جس میں آتا ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور بے شک ہم البتہ صف باندھنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تم لوگ اس طرح صف باندھا کرو جس طرح فرشتے بارگاہ الہی میں صف بستا ہے، یعنی تم اپنی صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح رکھا کرو۔ اور پھر آپ نے فرشتوں کی صفوں کی ڈسکرپشن بیان فرمائی کہ سب سے پہلے اگلی صف پوری کیا کرو اور صف میں خوب مل جل کر کھڑے ہوا کرو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کے اندر کتنا ڈسپلن ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتے صفیں کیوں باندھتے تھے، یا فرشتے صف بستہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو تسبیح کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، جیسا کہ سورۃ الزمر میں آتا ہے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور تم دیکھو گے فرشتوں کو گھیرا ڈالے ہوئے عرش کے ارد گرد اپنے رب کی تسبیح کرتے ہوئے اس کی حمد کے ساتھ۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا خوبصورت منظر ہو سکتا ہے کہ جس میں عرش الہی کے ارد گرد چاروں طرف فرشتے گھیرا ڈالے ہوئے ہوں، صف میں کھڑے ہوں پورے ڈسپلن میں، اور سب مل کر اللہ کی تسبیح کر رہے ہوں۔ پھر اسی طرح صف ڈسپلن کی علامت، تو عبادت کے علاوہ دیگر امور میں بھی صف باندھنا پسندیدہ ہے۔ مثلا خاص عبادت کے علاوہ یعنی نماز کے علاوہ بھی، جیسے تعلیم حاصل کرنا ایک عبادت ہے کیونکہ علم کا حصول فریضہ ہے، تو علم سیکھنے کے لیے انسان جہاں پر بیٹھے وہاں بھی صف بندی کا خیال رکھے، کیونکہ صف کا ایک روب ہوتا ہے، بھیڑ کا روب نہیں ہوتا۔ صف کے اندر ایک خاص خوبصورتی ہوتی، डिसिप्लिन सबको पसंद होता है, हाँ खुद उसे कोई अपनी जिंदगी में लाए या ना लाए। मसलन हमारे माशरे में सफ बंदी का कोई रिवाज नहीं, लेकिन इसके बावजूद जो कौमें सफ बनाती हैं, क्यू में खड़ी होती हैं, सब्र से काम लेती हैं, उनकी हम तारीफें खूब करते हैं। चले शुक्र इतना भी दिल खुला है कि किसी की तारीफ ही कर देते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात हम तारीफ भी नहीं करना चाहते। कोई अच्छा काम कर रहा हो, उसका कोई दूसरा ऐब उभार के उसकी अच्छाई को हम नीचे कर देते हैं। बहरहाल न सिर्फ ये कि नमाज में, न सिर्फ ये कि तालीम में, बल्कि बाकी मौके पर भी सफ बनाना पसंदीदा है। किसी भी इंतजार के मौके पर जहाँ एक से जायद लोग हों, और खुसूसन अपनी बारी के इंतजार में, सफ बनाना पसंदीदा है। और सफ बनाना जहाँ पसंदीदा है वहां नफ्स पे गराँ बहुत है, क्योंकि फिर हम अपनी मनमानी नहीं कर सकते ना, अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं जी सकते, हम अपनी ख्वाहिशात की तकमील नहीं कर सकते। हमारा जी क्या चाहता है कि हर चीज हमारी मर्जी के मुताबिक हो। हमारे अंदर का तकब्बुर हर जगह नजर आता है, हत्ता कि सफ तोड़ने में भी आता है। तो मैं ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, मुझे पहले बारी दी जाए। लेकिन अल्लाह ताला के फरिश्ते जो इबादत गुजार हैं, जो तस्बीह करने वाले हैं, वो सफ दर सफ खड़े होते हैं, सफ दर सफ अपना काम करते हैं। वस्साफात सफा, कसम है उन फरिश्तों की जो कतार दर कतार सफ बांधते हैं, जो निजामे कायनात की तदबीर करते हैं, जो अल्लाह के आजिज बंदे हैं, उसके अहकाम की तामील में हर वक्त मुस्तैद हैं, तेजी से आगे बढ़ते हैं। फजाजराती जजरा, फिर उनकी कसम जो डांटने फिटकारने वाले हैं। जाजरात का लफ्ज जे जीम रे से है, झड़कना, डांटना, आवाज के साथ धुतकारना। और मुजदजर से मुराद ऐसी बातें हैं जो गुनाहों के इर्तिकाब से रोकती हैं और सख्ती से मना करती हैं। फरिश्ते अमूमन डांटने का काम कब करते हैं? जब शयातीन मलय आला के करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं। शयातीन गैब की खबरें लेने के लिए ऊपर को जाते हैं, तो वो उन्हें डांट कर पिटकार कर वापस भेज देते हैं। फिर इसी तरह जब किसी कौम पे अजाब लाते हैं, तो भी उनके लिए एक तरह की फिटकार होती, अजाब का कोड़ा जब बरसता है। फिर कुछ फरिश्ते हैं जो बादलों को हांकते हैं, बारिश का इंतजाम करते हैं। फिर इसी तरह मुजरिमों की जब जान ली जाती है, तो उस वक्त भी फरिश्ते उनको डांट डपट कर उनकी जान लेते हैं, कहते हैं अखरिजू अनफुसकुम, और बाज लोगों को तो मारते भी हैं। तो कसम है उन फरिश्तों की जो डांटने वाले हैं। फिर फत्तालियात जिक्रा, फिर तिलावत करने वाले हैं जिक्र की। तालियात का लफ्ज तिलावत से है, यानी अपने कामों के साथ साथ अल्लाह के जिक्र में भी मशगूल रहते हैं। यहां पर फिर जिक्र से मराद जिक्र ही होगा, कुरान हकीम नहीं लिया जाएगा, क्योंकि फरिश्तों का जिक्र जो है उनकी तस्बीह है, जिसका जिक्र सूरत अज़्ज़ुमर की आयत में गुजरा है, युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम। फिर इसी तरह जिब्रील अमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर अल्लाह की किताब सुनाया करते थे, उनके दिल पर उतारा करते थे। नज़ल बिहि रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन। इसी तरह नेक लोगों के दिलों में वो अच्छी बातों का इल्हाम करते हैं, जिस तरह बुरे लोगों के अंदर शयातीन इल्का करते हैं, बुरे ख्यालात डालते हैं, मनफी बातें डालते हैं, इसी तरह अच्छी सोच और अच्छी ज़हनियत रखने वाले लोगों के अंदर फरिश्ते अच्छी बातें डालते हैं, अच्छे ख्यालात का इल्का करते हैं, जिससे फिर वो मजीद अल्लाह की इताअत की तरफ चल पड़ते हैं। अब बात यह है कि ये सारे फरिश्ते गवाह हैं किस बात पर? बुनियादी तौर पर यहाँ फरिश्तों के मुख्तलिफ काम, मुख्तलिफ रूप और मुख्तलिफ ड्यूटीज का जिक्र किया गया है, और उनके अमल को इंसान के लिए बतौर नमूना रखा गया है कि देखो किस तरह फरिश्ते अल्लाह ताला के अहकामात के मुंतजिर रहते हैं, हर वक्त उसके सामने सफ बस्ता खड़े रहते हैं, कोई भी हुक्म मिलता है तो फौरन लपक पड़ते हैं, इधर उधर नहीं होते। फिर अपनी ड्यूटी के अंजाम देने में किसी नरमी से काम नहीं लेते, جہاں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے وہاں سختی سے کام بھی لیتے ہیں، مجرم اور نافرمان لوگوں پہ لعنت پھٹکار بھی کرتے ہیں جس طرح اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے ہیں، پھر اسی طرح اپنے سارے کاموں کے ساتھ ساتھ وہ ذکر الہی میں بھی مشغول رہتے ہیں۔ فرشتوں کی یہ ساری مثالیں کیا بتاتی ہیں؟ ان میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ان الہکم لواحد، بے شک تم سب کا الہ ایک ہے، تمام انسانوں کا معبود ایک ہی ہے، بہت سارے نہیں جیسا کہ مشرکین نے بنائے ہوئے ہیں۔ گویا فرشتوں کی ڈیوٹی کچھ بھی ہو، وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں، لیکن سب ایک ہی الہ کو ماننے والے ہیں۔ اسی طرح تمام انسان، کوئی کیسا بھی کیوں نہ ہو، تمام موجودات جو کسی بھی جگہ اپنی کوئی ڈیوٹی کر رہی ہے، ان سب کے لیے لازم کیا ہے؟ کہ وہ ایک رب کو مانے۔ ان الہکم لواحد، ایک الہ کی عبادت کریں۔ یعنی تمام تر فرشتے پوری یکسوئی اور ڈسپلن اور ذکر الہی کے ساتھ اطاعت الہی، عبادت الہی میں مشغول ہیں۔ ان کے عمل میں باقی سب کے لیے ایک سبق ہے کہ تم بھی اسی رب کے آگے جھک جاؤ، اپنے سارے اعمال اسی کے لیے خالص کر لو جس کے لیے فرشتوں نے اپنے آپ کو خالص کر رکھا ہے۔ جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اس سورت کا مرکزی مضمون بھی توحید ہے، اور پھر خصوصی طور پر فرشتوں کے الہ ہونے کا رد ہے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جن فرشتوں کو تم خدا کی بیٹیاں سمجھتے ہو، وہ فرشتے تو خود خدا کی عبادت کرتے ہیں، وہ خود کو الہ نہیں کہتے، وہ تو اصل الہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ کون الہ؟ رب السماوات والارض، جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، ورب المشارق، اور رب ہے سارے مشرقوں کا۔ یہاں جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا گیا؟ یعنی مشرق کی بجائے مشارق کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ سال کے ہر دن میں سورج مختلف جگہ سے طلوع ہوتا ہے، ایک اینڈ سے لے کر دوسرے اینڈ تک سال بھر میں جتنے اینگل بدلتا ہے سورج، وہ سارے ہی مشرق بن جاتے ہیں۔ یعنی ایک انتہائی آخری مشرق اور دوسرا انتہائی آخری مغرب، یعنی ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک۔ ورب المشارق، اور مشرقوں کا رب۔ انا زینا السماء الدنیا، بے شک ہم نے سجایا ہے آسمان دنیا کو، بزینت الکواکب، کواکب کی زینت کے ساتھ، آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے۔ وحصا من کل شیطان مارد، اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف فرشتوں کا ذکر ہوا اور اس کے فوراً بعد شیاطین کا ذکر آ رہا ہے۔ اوپر کی آیات میں ملائکہ کا ذکر ہوا کہ لوگوں نے، نادانوں نے ان کو الہ بنا رکھا ہے، حالانکہ وہ اپنے رب کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف پھر شیاطین کا ذکر ہے کہ نادانوں نے ان کے بارے میں یہ گمان کر رکھا ہے کہ یہ ملائے اعلیٰ تک جا پہنچتے ہیں اور ان کے پاس بھی غیب کی خبریں ہیں۔ فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں، دیکھو ستاروں کی طرف جو آسمان پہ چمکتے ہیں روز، یہ صرف چمکتے ہی نہیں بلکہ ان کے ذریعے شیاطین کو مار بگایا بھی جاتا ہے۔ یہ شہاب ثاقب کی طرف بھی اشارہ ہے۔ مارد کہتے ہیں سرکش کو، اسی روٹ سے پیچھے آپ شیطانم مریدہ کا لفظ بھی پڑھ چکے ہیں۔ شیاطین پر یہ ستارے کب گرتے ہیں؟ جب وہ آسمان پر خبریں لینے کے لیے جاتے ہیں۔ لا يسمعون الى الملأ الاعلى، نہیں وہ سن سکتے ملأ اعلیٰ کی طرف، یعنی وہاں جا کے کوئی بات نہیں سن سکتے۔ يسمعون اصل میں يتسمعون تھا، تا کو سین سے بدل کر ادغام کر دیا گیا، معنی ہے کان لگا کر سننا۔ اور ملأ اعلیٰ سے کیا مراد ہے؟ سرداروں کی جماعت جو بہت بلند ہے، مراد ہیں اس سے فرشتے۔ یہ شیاطین فرشتوں کی باتیں نہیں سن سکتے۔ وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، اور ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں۔ کون مارتا ہے ان کو؟ فرشتے بھی مارتے ہیں، ڈانٹتے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان پہ شہادت ثاقب پھینکے جاتے ہیں. دہورن، دہور بحر یدہر سے پیچھے شیطان کے لیے بھی مدہورہ کا لفظ گزر چکا ہے، بھگانا، ہانکنا، دھتکارنا، سخت ذلت سے دوچار کرنا. فرمایا کہ ان کو سخت ذلیل کر کے مارا جاتا ہے، پھینکا جاتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے دائمی. واصب وصب سے لازوال، ہمیشہ کا. ان یہ شیاطین دنیا میں بھی ملعون ہے، ان کو رجیم کہا جاتا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے. إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ، مگر جس نے اچک لیا ایک بار اچکنا. فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو پیچھے لاتا ہے اس کے شہاب ثاقب. یعنی شیاطین میں سے بعض شیطان ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی ایک آدھ بات اچک لیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ہی ایسا کرتے ہیں پیچھے ہی شہاب ثاقب آ جاتا ہے. اس کی تفصیل ایک حدیث سے پتہ چلتی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ دفعتاً ایک ستارہ ٹوٹا اور روشنی ہو گئی. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، دور جاہلیت میں جب ایسا واقعہ ہوتا تو تم کیا کہتے تھے؟ صحابہ کہنے لگے، ہم تو یہی کہتے تھے کہ کوئی بڑا آدمی مر گیا یا کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا. جب ستارے ٹوٹ کے گرتے تو ہم نے ایسے توہمات قائم کر رکھے تھے. آپ نے فرمایا، یہ کسی کی زندگی یا موت کے سبب سے نہیں ٹوٹتا. یعنی ستاروں کا ٹوٹ کے گرنا اس وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا پروردگار کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو حاملان عرش تسبیح کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیتے ہیں تو عرش کے ارد گرد کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ تسبیح کرتے ہیں. پھر جو ان سے قریب ہوتے ہیں وہ سب تسبیح کرتے ہیں. یعنی جو تسبیح اوپر شروع ہوتی ہے اس کو سن کے نیچے والے اور پھر نیچے والے تسبیح کرتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ سبحان اللہ کی آواز ساتویں آسمان تک پہنچتی ہے. پھر چھٹے آسمان والے ساتویں آسمان والوں سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا، وہ انہیں خبر دیتے ہیں. اس طرح نیچے آسمان والے اوپر کے آسمان والوں سے پوچھتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ خبر دنیا کے آسمان تک پہنچتی ہے، یعنی جو ہمیں نظر آتا ہے یہاں تک خبر آ جاتی ہے. شیاطین یہاں تک صرف پہنچتے ہیں، یعنی یہاں تک جانے کی کوشش کرتے ہیں. زمین پر جو نجومی اور کاہن قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو جنات کو قابو کرتے ہیں، یہ غیب کی خبریں لینے کے لیے انہیں آسمان کی طرف بھیجتے ہیں. وہ اوپر جا کر چھپ چھپا کر کچھ نہ کچھ سننے کی کوشش کرتے ہیں. اب اوپر سے جو امر الہی نازل ہو رہا ہوتا ہے ایک کے بعد ایک جگہ پر، تو ایک فرشتے سے بات جب دوسرے تک پہنچتی ہے تو یہ بیچ میں گھس کے سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب زمین پر کیا ہونے والا ہے، کون مرنے والا ہے، کون پیدا ہونے والا ہے، بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، اور اسی طرح کی بہت سی باتیں. جو ہی یہ شیاطین ایسی کوشش کرتے ہیں تو ان کے پیچھے شہاب ثاقب آتے ہیں. فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، اب کیا ہوتا ہے، اس سے یہ جل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے، إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ، کوئی ایک آدھ بات وہاں سے لے اڑتے ہیں. اب وہ بات فوراً آ کے زمین پر کسی کو بتاتے ہیں، پھر وہ نجومی یا غیب کی خبریں دینے والے اس میں 10 جھوٹ اور ملاتے ہیں اور بڑھا چڑھا کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس سال میں فلاں مر جائے گا. عموماً جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، فلاں کی حکومت کا تختہ الٹ جائے گا. عموماً آپ نے اخباروں میں پڑھی ہوں گی مختلف قسم کی پیشن گوئیاں، وہ کہاں سے کرتے ہیں؟ تو اسی قسم کے سورسز سے کرتے ہیں. اس میں اگر وہ 10 پیشن گوئیاں کرتے ہیں اور کبھی ایک سچی ہو جائے، جس کا ذریعہ اسی قسم کا کوئی سبب ہوتا ہے یا اسی قسم کی کوئی بات جو اچکی بھی ہوتی ہے، تو عامۃ الناس کا حال کیا ہوتا ہے، کوئی تحقیق نہیں کرتے، کہتے ہیں وہ فلاں نجوم ہے جس کی یہ بات بھی سچ ہوئی تھی. پھر باقی چاہے 9 جھوٹی ہوئی ہوں ان کو نہیں یاد رکھیں گے، جو ایک سچ ہوگی اس کی وجہ سے اس کے سارے جھوٹ بھی سچے ہو جاتے ہیں، اور اس طرح ایک جھوٹ اور فریب کا کاروبار دنیا میں پھیل جاتا ہے. تو یہ جو شیاطین اچک کر سنتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان کو مار پڑتی ہے، اور وہ کچھ بات لا کر اپنے یاروں یعنی کاہنوں وغیرہ پہ ڈال دیتے ہیں. وہ خبر تو سچ ہوتی ہے मगर वो लोग उसे बदलते और घटा बढ़ा देते हैं। ये तिर्मिज़ी की रिवायत है। अब ये शहाबे साकिब क्या चीज है? शहाबे साकिब सितारों और अजरामे फलकी के टूटे हुए हिस्से हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, बाज़ोकात बड़ी बड़ी ईंटों के बराबर होते हैं, बाज़ोकात बहुत बड़ी बड़ी चट्टानों की तरह भी होते हैं। इट डिपेंड्स, ये टुकड़े अमूमन फजा में रहते हैं। अब होता यह है कि जब वो पीछे आते हैं तो चूंकि सितारों के टुकड़े होते हैं, तो जिस तरह सितारे सूरज से रोशनी हासिल करते हैं, चांद सूरज से रोशनी हासिल करते हैं, तो उन टुकड़ों को भी गिरते हुए वो रोशनी मिल जाती है और वो शोलों में बदलते हैं। और बाज़ोकात फजा की रगड़ की वजह से जब वो तेजी से पीछे आते हैं तो उनके अंदर से ऐसे लगता है जैसे आग निकल रही हो।